Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Linda Ronstadt was dat, en You're No Good. En daarvoor Mike and the Mechanics, en Over My Shoulder. 50 basisscholen in Nederland hebben de afgelopen maanden deelgenomen aan een avontuurlijk taaltraject. In Schiedam hebben kinderboekenschrijvers Sanne Rozenboom en Marlies Verhelst zich als schoolschrijver een half schooljaar verbonden aan een basisschool. Herman de Bruin. In de studio heb ik twee gasten, Sanne Rozenboom en Marlies Verhelst. Beide welkom, dames. Dank. Jullie zijn schoolschrijvers. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een schoolschrijver, dat is een schrijver van kinderboeken die een half schooljaar op een basisschool actief is. Drie groepen heeft, twee of drie. En probeert de kinderen taalsterker te maken door te lezen met ze, schrijfopdrachten te doen. Mm-hmm. Woordenschat uit te breiden. Maar allemaal op een speelse en leuke manier. Ja. Sanne, is dat dan iets? Hoort dat bij het onderwijs? Of zitten jullie buiten het onderwijs om? Want dat zou die onderwijzer, die leraar toch ook kunnen doen? Ja, wij zijn allemaal geen onderwijzers. We zijn in principe kinderboekenschrijvers. En dat is natuurlijk ook juist de kracht. We zijn buitenstaanders die daar enthousiast een uur komen meedraaien in de klas. En soms zit het in het taalonderwijs dat de klas überhaupt krijgt. Maar meestal is het echt een extra. Dus de juf heeft 1000 taken in haar pakket. En heeft heel veel dingen die ze in een jaar moet bereiken met kinderen. En wij komen eigenlijk met een hele luxe opdracht binnen. Geef 10 lessen over taal en over lezen en over schrijven. En het gaat echt alleen maar over, het gaat over creativiteit en fantasie en plezier hebben. We hoeven ook niet op spelling te letten, bijvoorbeeld. Nee. Ik ben bijna klaar met het traject, maar die is al klaar. Ik heb verhalen onder ogen gekregen die echt vol stonden met spelfouten. Maar daar gaat het bij mij niet om. Nee, dat mag die leraar of lerares weer opknappen. Dat mag op een ander moment, mag dat. Maar nu gaat het erom, in mijn lessen gaat het erom dat die kinderen zich vrij voelen om hun fantasie aan te spreken. En daar leer je ook heel erg veel van als kind. Wat is het doel eigenlijk van die hele schoolschrijvers? Nou, het doel is vooral om de kinderen taalsterker te maken. Om ze meer plezier in het lezen te geven. Ook om ze meer zelfvertrouwen bijvoorbeeld te geven. Dat vind ik ook een heel belangrijk doel. Ja. Je ziet soms kinderen die durven eerst helemaal niks. Van ik kan het niet of ik weet het niet. En dan, dan help je ze. En dan in het eind van het traject dan steken ze hun vinger op. Dan willen ze iets presenteren voor de klas. Dan heb je wel resultaat van je werk. Dat is zeker wel. En je bent een half jaar bij die school? Half schooljaar. Half schooljaar dus. Dus in januari begonnen we. Ja. En nu eind mei, begin juni is het afgesloten. Loopt het af, Dan heb je een afsluitend project of zo. Het sluit af met, na die 10 lessen in een vaste klas, zijn er nog 3 lessen met een kleiner groepje. Dus dat zijn dan kinderen die om een of andere reden extra aandacht nodig hebben. Of juist heel erg opbloeien en al heel veel kunnen. En met een kleiner groepje kun je weer andere dingen. Dus ik ben nu nog een soort boekje aan het maken met dat extra groepje. En dat is nog 3 keer, dat hoort er ook altijd bij. Dat is een vast element van het hele traject. En als dat klaar is, dan is het op zich afgesloten. Ja, bij mij gaat het om de paperclip trouwens, de school. Dat had je nog niet gezegd. In Schiedam ook. Ja, in Schiedam. Ja. Dan heb je een afgerond geheel, dus je weet eigenlijk waar je aan toe bent. Altijd. Ja. Loopt het wel eens uit? Nee, het is echt 10 keer in de klas, alle andere groepen. Geregeld. Er zijn een aantal vaste elementen. 50 scholen, zei ik. Vrij veel, maar toch heel weinig, vind ik dan. Landelijk gezien. Dit is dan het intensieve traject. Maar er is ook bijvoorbeeld de schoolschrijversmaand. Dan kunnen scholen een project, een soort inhuren. Mm-hmm. 3 digitale lessen. En dan de laatste les komt er een schoolschrijver in de school. Zodat ook de leerkrachten zien van, op die manier kan ik ook de kinderen meer zelfvertrouwen geven, creativiteit aanvoeren. Ja. En het is ook het idee dat als een school klaar is, dus als het effect van de schoolschrijver goed te zien is en er wordt meer gelezen en het begrijpend lezen is beter. En dan kan een school doorstromen eigenlijk naar die maand. Dus dat is het ideale traject. Is doorstromen naar wat? Nou, het ideale traject is een school die echt wel een zetje, waar de kinderen een zetje kunnen gebruiken op taalgebied. En dan gaat het daarna dat die beter. 1 of 2 jaar een schoolschrijver krijgt de hele tijd. Of zo intensief. En dan daarna met die maand, als een soort onderhoudsdosis, elke keer de creativiteit. Dan kom je even terug om te kijken of het nog allemaal en een beetje bijwerken of het goed gaat. Of het gaat dan via die digibord lessen, want dat kan ook natuurlijk. Dat kan ook. Dat werkt ook voor kinderen, vinden ze ook leuk. Dat is mooi dat jullie dat doen en je hebt er ook plezier in, merk ik. Ja, zeker. Want echt wat leuk. Is jullie achtergrond? Nou, ik ben kinderboekenschrijver. Daarvoor was ik journalist. Het is heel erg leuk. En het is wat ik net al zei, het is een hele luxe positie. Omdat je dat wat je zelf heel leuk vindt, kunt overdragen aan kinderen. En dat werkt. Nou, en dat stralen jullie ook uit, laat ik dat maar zeggen. Sanne Rozeboom en Marlies Verhelst, ze zijn schoolschrijvers. We hebben het gehoord wat er allemaal kan en wat er mogelijk is. En ze hebben er heel veel plezier in. Dames, dank voor het gesprek. Oké, graag gedaan. Graag gedaan. Nous, c'était du bleu, un ciel d'été, un océan. Nous étions deux et l'on s'aimait à faire arrêter le temps. Mais le temps nous a trahis. Alors pourquoi m'avoir promis la terre entière? Notre amour aurait suffi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Thank you. 1974 was het jaar dat Ace een hit had met How Long. En daarvoor Franstalige muziek van Corinne Hermet en Si La Vie Est Cadeau uit 1983. Het Kid Dynamite Jazz Festival bestaat 10 jaar. Dat straks na Sergio Mendes. I was as wrong as I could be to let you get away from me. I'll regret that move for as long as I'm living. But now that I've come to see the light, all I wanna do is make things right. So just say the word and tell me that I'm forgiven. You and me, we're gone. Looking back now, it seems so clear. I had it all when you were here. Oh, you gave it all, and I took it for granted. But if there's some feeling left in you, some flicker of love that still shines through, let's talk it out. Let's talk about second chances. Wait and see, it's gone. Sweeter than it was before. I gave some then, but now I intend to dedicate myself to giving more. This time you can be sure I'm never gonna let you go. I'm gonna hold you in my arms forever. Gonna try and make up for. Oh, Joe Pizzullo en Lisa Miller zongen dit nummer van Sergio Mendes, Never Gonna Let You Go. Zondag 24 juni viert Kid Dynamite Jazz Festival haar 10-jarig jubileum. Locatie is het bekende Deliplein, waar de liefde tussen Rotterdam en jazz in de jaren 40 geboren is. Herman de Bruin. Wij gaan praten over het Kid Dynamite Jazz Festival. En we kunnen ze ook nog feliciteren met het 10-jarig jubileum. Dat doe ik aan Eva van der Vecht. Eva, welkom. Dank u. Echt gefeliciteerd. Ja, dank 10 jaar alweer. Nou hè, dat is een hele tijd. Ja. Ja, dat klopt. Had je gedacht in het begin dat het zo zou lopen? Of ben je er niet vanaf het begin bij betrokken geweest? Ik ben er zelf niet van het begin af aan bij betrokken. Maar wel de laatste 5 jaar. Dus dat is ook een klein jubileum. Ja. Dus nee, we zijn best wel gegroeid de afgelopen 10 jaar. Ja. Het klinkt nogal dynamite, stevig. Waar komt dat vandaan? Kid Dynamite was de bijnaam van Arthur Parisius. Een saxofonist die op Katendrecht furore heeft gemaakt in de oorlog. Okay. En wij zijn een familiefestival, dus wij maken een knipoog eigenlijk naar Kid. Naar de bijnaam van deze saxofonist. En is het ook jullie grote voorbeeld? Nou ja, hij was een behoorlijke jazzlegende en behoorlijk bekend op Katendrecht. Dus uiteindelijk wel, ja. Zo, ja. Inspirator voor het thema familiefestival in jazz. Familiefestival. Dan bedoel je dat het voor iedereen geschikt is, van klein absoluut. Tot groot. Ja, klopt. Wij werken met 2 podia. Op het hoofdpodium hebben we een programma voor iedereen. En op het kinderpodium hebben we wat acts die ook voor kleintjes leuk zijn. Wat interactiever is en voor iedereen wat wil ze eigenlijk. Maar het is wel allemaal jazz of gelieerd aan de jazz? Ja, jazz is natuurlijk heel breed. Dus uiteindelijk proberen we wel echt zoveel mogelijk die kant op te gaan. Maar het zal niet allemaal, zeker de kinderprogrammering, dat is best wel heel beperkt om daar goede jazz muziek in te vinden. Maar we proberen daar wel naar te zoeken. Maar je hebt natuurlijk oude jazz, waar mensen denken, oh, dat ken ik nog van 20 jaar geleden. Maar je hebt ook hele moderne jazz op het moment. Doen jullie allebei de stromen? Ja, we proberen wel echt een mix te vinden in ons programma. Ja, dat klopt. We hebben in het verleden verschillende soorten acts gehad. En we proberen natuurlijk wel een beetje eigentijds te zijn. Maar we proberen ook wel knipogen te maken naar het verleden. Dus af en toe te experimenteren en te kijken wat aanslaat. Ja, herkenbaar van de oude jazz, van de oude vinylplaten, zeg maar. Die waren er natuurlijk. En er zijn altijd mensen die dat nog weten. Ja, precies. Ja. Die ook denken van, oh, dat kraakje zit hier niet in. Oh nee, dit zat op mijn plaat. Ja. Zo gaat dat. Precies, ja. Maar in ieder geval voor iedereen geschikt dus. Zeker. Ja. Kinderfestival ook erbij, zeg je? Dus dat betekent, zitten andere dingen bij dan alleen naar muziek luisteren? We organiseren ook een aantal workshops. Al sinds jaar en dag hebben we Tutti Timbri bij ons. Dat is een ontzettend leuke, Bert van Bommel, een ontzettend leuke man die muziekinstrumenten maakt voor kinderen. Dat doet hij van allerlei restmaterialen. Dus dat is heel grappig. Dat is ook ieder jaar heel populair. Hij is altijd te vroeg uitverkocht. En dan worden er gewoon 300 muziekinstrumentjes gemaakt. Dus dat is ontzettend leuk. Ja, Circus Rotjeknor is een partner van ons, die organiseert op de jazzmuziek dan allerlei circus acts, zou ik maar zeggen. Nee. Kunnen kinderen ook aan deelnemen. Het Jeugdfonds Cultuur is een partner van ons die ieder jaar met een actie voor gehaald zijn stoepkrijtactie. Maar zo zijn er voor de met name de kinderen ook nog allerlei workshops te volgen. Ja, en het vindt allemaal plaats in Katendrecht op een groot plein. Op het Deliplein, klopt. Ja. Tegenover de Phoenixloods, tegenover Theater Walhalla. Dat is nog steeds een prima plek om daar te blijven zitten. Of wordt het eigenlijk te groot? Het festival? Nee. Het is juist het is een heel intiem festival. We trekken jaarlijks zo'n 1500 bezoekers. Verspreid over de middag. Vind je ook mooi. En dat vinden we hartstikke mooi, want het is echt een familiefestival. En we krijgen ook wel terug van het publiek dat het juist de sfeer zo aangenaam is. Ook om met kinderen naartoe te gaan. En als het te druk wordt, dan is dat voor kinderen natuurlijk weer niet prettig. Als er 10.000 mensen staan, wordt het heel wat anders. Nee, precies. Dus we blijven lekker op het Deliplein. En met alle partners om ons heen die aan het plein ook zitten, vinden we dat juist een hele mooie plek. Wanneer vindt precies plaats? Zaterdag 23 juni in de avond is het Retropool Orkest. En dan zondag de dag daarna 24 juni, 's middags vanaf 1 uur is het festival. Dus zaterdagavond is het voorprogramma. Eigenlijk is dat, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Ja, om in de stemming te komen. Om in de stemming te komen en de Katendrecht een beetje op te warmen. Ja. En als je binnen wil lopen, kaartje kopen? Nee, het is allemaal gratis toegankelijk. Allemaal dus iedereen is welkom. Volgens mij hebben jullie ook een website of een Facebookpagina waar het allemaal op staat. Ja, we hebben www.kiddynamitejazzfestival.nl. En als je daar op zoekt op Facebook, dan vind je ons ook. Vind je ook, ja. En dan kan je weer bijhouden wat er allemaal gebeurt. Want de line-up is al helemaal rond? Of komt de line-up is helemaal rond, ja, klopt. Ja, als hoofdact hebben we dit jaar John Rosie staan. Ja. Zij is een beetje bekend in Rotterdam, een beetje heel erg bekend. Zit ook af en toe bij De Wereld Draait Door. En nou, we hebben daarnaast een prachtig mooie programma met veel variatie. Ja. Tommy Moustache. Het wordt een groot feest in Rotterdam op Katendrecht op het Deliplein. Dat zeker. Eva van der Vecht, ze vertelde er enthousiast over. Ze is directeur van het Kid Dynamite Jazz Festival. En het gaat allemaal gebeuren op zaterdagavond 23 juni. En zondag kan je ook nog terecht. Dankjewel voor het gesprek. Ook bedankt. Heel veel plezier. Ja, en heel veel succes ook met alles. Dankjewel. En een tiktak in mijn neusgat had toen we naar Zeeland zijn gegaan. Voor ik vergeet Koninginnedag en wie toen mijn vrienden zijn geweest. En niets meer weet van straten en examens en vakanties en ruzie op een feest. Ergens in de Beeldstraat waar ik toch niemand kende. Anders heet. Voor ik vergeten ik de feiten en de cijfers en de namen van de schrijvers niet meer weet. De hele dag en alle woorden en elk uur. De hele dag en ook de nacht en de zomers en de handen van mijn vader. Vergeet ik op de deur. Vergeten ben van die hersenscanner, van die toestand met dat huis. Voor ik vergeet. En dat ik iemand was die van alles wou en niets begreep. Van de film waarin hij speelde en de loveback die hij was. Ik hou van jou, ik hou zoveel van jou. Tot ik jou vergeet. Jou vergeet. En nog alleen maar lijkt te dromen. Thank you. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Bruce de Boss Springsteen en Streets of Philadelphia uit 1994. En daarvoor de Nederlandse Spinvis, een Voor ik vergeet. In het boek De Opstand 1568-1648 behandelt Arnoud van Kruiningen alle aspecten van de 80-jarige oorlog, tegenwoordig ook vaak de Nederlandse opstand genoemd. Precies 450 jaar geleden begon de strijd van de Lage Landen tegen het Spaanse Koninkrijk. Herman de Bruin. In de studio ligt een dik boek over de opstand. Welke opstand hebben we het over? Als ik zeg de 80-jarige oorlog, dan denk ik dat veel mensen wel weten waar het over gaat. En het is geschreven door Arnoud van Kruiningen in de studio. Welkom. Dank u zeer. Een dik boek over de 80-jarige oorlog. En u noemt het de opstand. Want was het geen oorlog, maar was het meer een vrijheidsstrijd? Nou ja, met die term opstand, ja, kun je wat beter aangeven dat er verschillende fasen in de strijd zijn. Hè? Een geregelde oorlog is het pas later geworden. Het is natuurlijk echt begonnen als een opstand tegen het wettige gezag in die tijd. In feite wel, ja. Want dan hebben we het over Philips II. Philips II. Eerst Karel V. Nou ja, de zuidelijke, de Spaanse overheersing eigenlijk van de Nederlanden. Willem van Oranje heeft daar een grote overheersing. Of is dat niet? Klopt dat niet? Kijk, het is gewoon een kwestie van dat die Nederlanden, dat was al een hele losse verzameling van allerlei kleine landjes. Mm-hmm. Die gewoon in handen zijn gekomen, in de macht zijn gekomen van een bepaalde dynastie. Ja. Dus de dynastie van de Habsburgs. Dus eerst keizer Karel V. En die heeft toen die Nederlanden verder verenigd, zeg maar, hè, in een bepaald verband. En die overgedragen aan zijn zoon op een gegeven moment. En toen is het dus helemaal fout gegaan. Ja, was er nog wat nieuws te melden? Want ik heb het op school gehoord, ik heb het later gehoord. Er zijn veel boeken verschenen. U, zei ik al, gaat heel gedetailleerd te werk. Hebt u nog nieuwe dingen kunnen ontdekken die nog niet bekend waren? Nou, ik heb dus heel nadrukkelijk gekozen voor een thematische aanpak aan de ene kant. Ja. En aan de andere kant biografisch. Dus de verschillende hoofdrolspelers die misschien toch in het moderne geschiedenisonderwijs wat zijn weggezakt. Hè? Waar heel erg tegenwoordig is de aandacht voor structuren en de gewone man, zeg maar. Ja. Dus ik ga eigenlijk weer terug naar de wat traditionelere benadering van de geschiedenis. En ik licht heel erg ook weer de hoofdrolspelers uit. En ik probeer ook ze recht te doen. En dat waren de edelen? Met name. De edelen, de opstandelingen, de geuzen, de dienaren aan de ene kant van de koning natuurlijk en koning Philips II. En dan probeer ik het ook niet zo zwart-wit als we het misschien op de lagere school hebben gehad. Hè? Dan was het natuurlijk, ja, wij kwamen waren de Nederlanders heel heldhaftig en edel. En dat is wel eens genuanceerder. Precies, ik probeer wel genuanceerd te zijn. Ja. Hoe lang bent u ermee bezig geweest? Want het is een dik boek geworden. Ja, nou ja, het hielp dat ik natuurlijk al daarvoor andere boeken die ook al delen van die periode. U had al wat voorwerk gedaan. Precies, dus ik denk een jaar zo ben ik er. Ja. Maar u zit wel in de materie. Precies. Ja, dat is. Je schrijft het niet in één keer op allemaal. Nee, je verzamelt materiaal en je... Ik zei het al, het is een uitgebreid boek geworden. Geeft ook nuances weer. En u zegt, u verontschuldigt u ook omdat u de opzet heeft gemaakt, zodat het wel eens wat dubbel is erin. Omdat alweer een houten methode of iemand tevoorschijn komt die al een keer genoemd is. Ja, nou ja, je kunt inderdaad kiezen om het per thema, zeg maar, te bestuderen. En ik denk als je het van begin tot eind leest, dat je dan wel eens weer bij het begin gaat beginnen. Ja, want dan is het net een andere dimensie. Dan benader ik dus de godsdienstige geschiedenis en dan begin ik natuurlijk weer. En daar zitten vaak dezelfde hoofdrolspelers. Kijk, ik probeer natuurlijk zo min mogelijk dubblures te maken. Ja. Maar kijk, dat is gewoon... Maar daardoor is de opzet ook heel duidelijk geworden. Dat dacht ik ook. En ik hoop ook dat ik inderdaad door te beginnen met een algemeen overzicht en te eindigen met jaartallen. Ja. Dat de mensen... Jaartallen, De jongeren, jaartallen. Ja, nou ja, dan hebben ze daar houvast aan, dan kunnen ze het opzoeken. Wat bedoeld voor leerlingen op school? Nou, voortgezet onderwijs. Die kunnen daar gebruik van maken, zeker. Ja, want dat wordt nog steeds onderwezen, toch? Ja, dat wordt wel onderwezen, In de boekhandel verkrijgbaar, uitgeverij Omniboek is het. Ja. En dan is het gewoon te bestellen. De strijd in de zuidelijke en noordelijke Nederlanden van Arnoud van Kruiningen. Dank voor het gesprek. Tot en heel veel succes met het vervolg. Life, it slips right by you. Your dream all left behind you. It's cold is falling, a lonely day is dawning. Oh, green-eyed taxi, rescue me. Oh, 'cause I'm half the man I used to be. All of the loves I threw away. Oh, and now my skies are turning gray. Green-eyed Taxi van Brazzaville. De late avond van dinsdag 12 juni maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Roger Daltrey heeft het laatste woord met Always Heading Home. Fijne nacht. See it in the sunrise, the gold that turns to blue, flashing light on water, smoky rainfall too. The dancing of the atom, rocks and running streams, long forgotten stories, memories and dreams. The beauty of the children, the wisdom of the old, the changing of the seasons, always heading home. From year to year, from day to day, from dawn to dark, from birth to grave, always heading home. We're always heading home.